संक्षिप्त महाभारत के विराट पर्व में भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल का वध। राजा चन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव गण विराट नगर में छिपकर रहने लगे, इसके बाद उन्होंने क्या किया? तो वे शंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसी वह द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के घर में निवास करने। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और 4th महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से 1000 पहलवान जुटे थे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अपने को बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था। उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान भीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृतासुर का सम्मान विख्यात पराक्रमी जीमूत का ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के शीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे और हृष्टपुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके प्राश्विक आघात से भयानक चट चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरे उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते, दोनों के शीर में से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ते तो दूसरे नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों को छाती पर चोट करते। कभी एक का दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमा कर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां हिलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते। कभी नखों से बकोटते। कभी पैरों से उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते। कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते। कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते। कभी दाएं बाएं पैंतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे धकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। अंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उसका ये प्रकर्म देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचुंगर निकाल दिया। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेहभाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथी और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला में से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। संक्षिप्त महाभारत के विराट पर्व में द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान। में शंपायन जी कहते हैं, राजन पांडव के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की सुश्रुवा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है, एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी जो राजमहल में देवकन्या के समान विचर रही थी। ये कीचक राजा विराट का साला था। वह सरेंद्री को देखते ही उस पर आसक्त हो गया। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस हंस कर कहने लगा, सुदेशने, ये सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी। दिमागना के समान ये मन को मोह लेती है। बताओ ये कौन है, किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। आहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। ये कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी कन्या और कहाँ से आई हो? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा ये सुंदर रूप, ये दिव्य छवि और ये सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है, और ये उज्जवल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहारनी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सम्मुखी, बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति? लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? ये स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा ये रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूँ अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूँ। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूँगा। द्रौपदी ने कहा, मैं प्रायः स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे। सरेंद्र की यह बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है। मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बल में भी मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूँ। पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सरेंद्री बोली, सोत पुत्र, तो इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान न गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश करना चाहता है? कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश पताल या समुद्र में भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलावे, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है? राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन जिस उपाय से भी सरेंद्र मुझे स्वीकार हो सो करो, नहीं तो मैं उसके मुंह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया मैं सरेंद्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार समझा बुझा कर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सरेंद्री को बुलाकर कहा, कल्याणी मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। शैलेंद्री बोली, रानी मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानते ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ व्याभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? मोरा कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहां से भेज रही हूं, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। ये कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्ण में पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने स्तित्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उनकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो जब सब अवस्थाओं में साथ रहकर उनकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई, हरिणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वे आनंद में भर कर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास ये कहकर के भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास ता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ये कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती ही द्रौपदी पीछे हट रही थी और उसे वह पकड़ना चाहता था। मैं झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपट कर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभल कर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती ही द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राकेश ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा, वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्हें द्रौपदी का ये अपमान अपनी आंखों देखा, ये अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोध आवेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य राज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूं, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रीतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देखकर कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रही हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है, इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? ये राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा को शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सोत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। मैं स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है, साथ ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को ना जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उल्लाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते कहा, ये साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है, हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंद्री अब यहां खड़ी मत हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा, तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते इसलिए नहीं आ रहे हैं, वे अवश्य तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुझे कष्ट दिया है उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई, उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी तुम्हें किसने मारा है, क्यों रो रही हो, किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है। द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे, अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक को जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उसके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रही हो। द्रौपदी के जागने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उनसे बोले, प्रिय ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई, देखता हूँ तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास हो रही हो, क्या कारण है पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूँ। तो द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है, सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो, क्या उस दिन के बाद भूल गए हो जबकि प्रतिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था, उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ, संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो, वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा, अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक ने के द्वारा अपमानित हुई, इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है, ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते, अब मेरे जीने से क्या लाभ है, यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है, वे बड़ा ही दुष्ट है, प्रतिदिन सैरंद्री के विष में मुझे राजमहल में देखकर कहता है तुम मेरी स्त्री हो जाओ, रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोईया बताते हो, उससे मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। ये तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गौओं के साथ ग्वालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है जब वन को आने लगे तो उस समय माता कुंती ने रोक कर कहा था, पांचाली सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है, यह मधुरभाषी धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची, तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट ना होने देना। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ, रात दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है और रात का बछड़ों के चमड़े बिछा कर सोता है। ये सब दुख देख कर भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है। उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है। क्या ये सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूं? राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सरंद्री के रूप में रखकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी ये दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिनके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन होकर उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असहाय दुख जो मुझ पर आ पड़ा है सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथों में ठट्ठे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए, फिर वह सिसकती हुई बोली, ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उनके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े, आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्ण, मेरे बाहुबल को धिक्कार है, अर्जुन के गंडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन समा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरव का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, करण, शकुनि और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज ही मेरे शीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, तुम अपना धर्म मत छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शीर पर दीमकों की बांबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे घोर वन में पति देव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर लंका में ले गया और तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उनका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में उनकी सेवा में पहुंच भी गई। इसी प्रकार लोपा मुद्रा ने संसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त मुनि का अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इस रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ डेढ़ महीना रह गया है। 13वां वर्ष पूरा होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं, उल्लाना नहीं दे रही हूं। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तो काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूं, वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंद्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि 1,00,000 गंधर्व भी आए तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मद्रा लाओ। मैं गई, पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बल प्रयोग करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा नहीं रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है, राजा और रानी दोनों ही उसे मानते हैं, परंतु है बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उनका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं है। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा कुछ से प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा, इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना। परंतु धर्मराज की और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है, मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो, यह बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्य उदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल कर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधिक होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। ये कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया, उनके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पोछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वैसा करूँगा। आज कीचक को उसके बंधु भांडों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूख कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में जो तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहाँ आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सरेंद्री सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी, देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश के राजा हैं, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी ना जानने पावे। कीचक ने कहा, सुंदरी तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने तो नृत्यशाला बनवाई है, वे रात में सुनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी एक महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प से भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सरेंद्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप तुम्हारे कथन के अनुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है, वह रात्रि के समय सुने घर में अकेले आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्म सत्य और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूं कि इंद्र ने जिस प्रकार वृतासुर को मार डाला था उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उनकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। तो द्रौपदी बोली, नाथ तुम मेरे लिए सत्य का त्याग नहीं करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू तुम जो कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ के और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह मृग की खात पे बैठा रहता है। इससे पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। मैं संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उससे वह भवन सब और अंधकार से व्याप्त था। अतुलित प्राकर्मी भीमसेन तो वहाँ पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। द्रौपदी कीचक भी वहाँ पहुँच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त होकर मुस्कुराकर कहा, सुभ्रो, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित रूप लावण्यमयी रमणी रत्नों से भूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्री से शोभित भवन है, मैं भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर माँ बाहू भीमसेन ने सहसा उछल कर खड़े हो गए और उनसे हंस कर कहने लगे, रे पापी, तो पर्वत के समान बड़े डीलडोल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है। उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार जब तुम मर जाएगा तो सरेंद्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपना दिन बितावेंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुंफित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे, उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झोड़ डालती है उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारे नृत्यशाला में घूमने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे, इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। जब कीचक फूटे हुए नगाड़े के समान जोर जोर से डकारने और उनकी भुजाओं से घुटने की लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकना चूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मड़ोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ पैर सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पंचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्हें दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, भीरू, जो कि तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो वह कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्व ने उसकी यह गति की है, तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्र चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उनकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन उपकीचकों कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है। अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है, कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक को मृत्यु सरेंद्री के ही कारण हुई है, अतः हमें इस कीचक के ही साथ जला देना चाहिए। आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सरेंद्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नैनी कृष्णा को पकड़ लिया, उस कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चुंगल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, जय जयंत विजय जयत सैन और जय ध्वल, मेरी टेर सुनो। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं, जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाँ, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की यह दीनवाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपने शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सरेंद्री तो जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ, इसलिए अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वह नगर का परकोटा लांग कर बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उनकी शाखाएं मोटी मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया। उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकरा कर वह अनेकों बड़ पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोध पूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भेद एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, ये बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही सरेंद्री को छोड़ो, इसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाई देखकर वे सब के सब सरेंद्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढांढस दिया। उस समय पंचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तो नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊँगा। तब नगर निवासियों ने सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सरेंद्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उसकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करो, बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित अग्नि में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सरेंद्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उससे ये कह देना कि सम्मुखी तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पूर्ववासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और किन्हीं किन्हीं ने नेत्र ही मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सरेंद्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वह कैसे मारेगी, मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहता हूँ। सरेंद्री ने कहा, ब्रह्नले, अब तुम्हें सरेंद्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौत से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। आजकल सरेंद्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। ब्रह्मनल्ला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पढ़कर ब्रह्मनल्ला भी जो महान दुख पा रही है, उसे क्या तू नहीं जानती? मैं तेरे साथ रही हूँ, तू भी हम सब के साथ रहती रही है, भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख नहीं होगा। इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथन के अनुसार उससे कहा, भद्रे महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है, तो भी तरनी है, संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सुरेंद्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें, इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका ही हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधों का भी अवश्य बड़ा हित होगा। संक्षिप्त महाभारत के विराट पर्व में कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर राष्ट्र में जहां तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था, इसी से वह उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए क्रूरराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, करण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सब के सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए हम जान नहीं सके। हमने परतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर भिन्न भिन्न देशों में जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता कि वह बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। मां ना तो द्रौपदी है ना पांडवी हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दरित कर दिया था, उस पापात्मा को उनके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। इसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इन 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि वे समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा ये राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण बना रहे। ये सुनकर करण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्यपूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं और श्रम में सभाओं में, सिद्ध महात्मा के आश्रम में, राजनगरों में, तीर्थों में, गुफाओं में, वहाँ के निवासियों में बड़े विनीत शब्दों में युक्तिपूर्वक पूछकर उनका पता लगावें। तो दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। करने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है। तब तत्वदर्शी महाप्रकर्मी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं ना किसी से तिरस्कृति होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, खुनवान, सत्यवान, नीतिवान, पवित्रात्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं ढूंढवाना चाहिए। इसके पश्चात भरतवंशियों के पिता में देशकाल के ज्ञाता और समस्त धर्म को जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है वह कहता हूं। जो नीतिवान पुरुष होते हैं उनकी नीति को अनीति प्रायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय, लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यप्रायण, दृष्टपुष्ट, पवित्र, कार्यकुशल होंगे। जहां की स्थिति होगी वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्ण आहुतियां दी जाती होंगी तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धन धान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता रहे होगा, धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गवों की अधिकता होगी और वह कृषियां दुर्बल ना होकर खूब हृष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता और सरलता निरंतर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहां ऐसे लक्षण पाए जाएं वहां मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे, तो वहीं जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वो शीघ्र ही करो। इसके पास पश्चात महर्षि शर्दवान के पुत्र कूप ने कहा, व्योवित्र भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है वे युक्ति युक्त और समय के अनुसार है। उस समय धर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। ये याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही, अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच कर रखनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपने श्रेष्ठ, निष्कृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे और यदि वह असंतुष्ट होगी तो उससे संधि कर लेंगे। साम समझाना, दान अर्थात धन आदि का देना, भेद अर्थात फोड़ लेना, दंड और कर लेना, यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को हिल मिल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात त्रिग्रत देश के राजा महाबली शर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के सालोवंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधव को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात है, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब इस पापकर्मा और निश्चल सूतपुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना करण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उसे आपस में बांट लेंगे। त्रिगत राज की बात सुनकर करण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा शर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है, यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त और करण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी शर्मा, त्रिगत देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर। पहले शर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोदन छीन लेंगे। इसके बाद हम भी अपनी सेना को दो भागों में विभक्त करके राजा विराट की 100,000 गौवें हरेंगे। शंपायन जी कहते हैं, राजन शर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगत देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौवें छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौवें पकड़ ली। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय शर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौवें कैद कर ली। ये देखकर राजा का प्रधान गौ बड़ी तेजी से नगर में आया और फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंच गया। राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज त्रिगत देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 100,000 गौवें लिए जा रहे हैं, आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए, ऐसा ना हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जितवा कर उन पर बैठ बैठ कर नगर से बाहर निकले। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार होगी तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, वल्लव, तंतीपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निस्संदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से शोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हों ऐसे कवच दो। राजा विराट की यह बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण स्वर्ण जड़ित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8,000 रथी, 1,000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। भरत श्रेष्ठ, विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यू रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगत को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े के बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पट्टी, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु परिक के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे आमना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पट्टी से दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शैतानिक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगत वीरों को धाराशी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्षी वीरों के केश पकड़ पकड़ कर पटकने लगे और उन्होंने बहुत के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह तरह के रथ युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए शर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से शर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भीन डाला तथा रण उन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से भीन दिया। शर्मा बड़ा बांकर वीर था। उसने मत्स्य राज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को तथा अंग रक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगत राज शर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो, ऐसा ना हो कि शत्रुओं के पंजे में फंस जाए। तब भीमसेन ने, महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने अभी छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी हैं, ये तो गदा रूप ही जान पड़ता है, इसको उखाड़ कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसा साहस का काम मत करना, इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो, यदि तुम ऐसा अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये तो भीम है, इसे कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही शर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर भाइयों के सहित शर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेश में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजरोही, अश्वरोही और प्रचंड धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया और अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रण उन्मत्त शर्मा का सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धाराशायी कर दिया। नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन शर्मा के पास आए और अपने पहने बाणों से उनके घोड़ों को तथा अंग रक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। शर्मा के रथ का चक्र रक्षक मद्राक्ष भीम पर प्रहार करने लगा। इतने ही में वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से शर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो, तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है, क्या इसी प्रक्रम से तुम जबरदस्ती गांवों को ले जाना चाहती थी? ऐसा कहकर वह झट अपने रथ से कूद पड़े और शर्मा के प्राणों के ग्राहक कर उसके पीछे दौड़े। उन्हें लपक कर शर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे। शर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेक कर उसके ऐसा घूसा मारा कि वह चेत हो गया। महारथी शर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगतों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गांवों को फेर लिया और शर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ शर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया, इस नरधम को छोड़ दो। भीमसेन ने शर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में ये कहना पड़ेगा कि मैं दास हूं, तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूं। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापकर्मा शर्मा को छोड़ दो। ये महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है, फिर त्रिगत राज से कहा, जाओ अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर शर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मत्स्य राज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए इस सिंहासन पर से आपका अभिषेक कर दूं, अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो तो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्य राज से कहा, महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद से रखे। राजन आप शीघ्र ही दूतों को नगर से भिजवाइए, वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी, तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्य राज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात रात में रास्ता तय करके सबों ने ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी।